जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं, ओ, ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सितम सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे, एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं, ओ, ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सुना दिल ने था उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर हैं गमगी वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई, मिलके भी हम भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बहारे दिल में खिजा, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं, ओ, ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन।